Matagal na kitang iniibig, matagal na kong naghihintay, ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin, ngunit ganon pa man nais kong malaman mo. Ang puso ko'y ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagturo ko ang puso, kung sakali iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Pagkat ako ay para mong alibing, sa'yo lang wala ng iba. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal. Kung kaya malaman mo, ang puso ko ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagturo ko ang puso, kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito.